In dit gebedspunt willen we stilstaan bij de terreur die er nog dagelijks is over heel Israël. Ondanks dat wijken worden afgesloten waar terroristen vandaan komen, en ondanks dat soldaten en politie meer zichtbaar aanwezig zijn op bussen, trams en in de straat, vallen er dagelijks nog doden en gewonden. En daarom willen we nu een moment bidden voor alle veiligheidstroepen van politie en leger. Laten we bidden voor de bescherming van alle mensen, speciaal in de wijken waar Joods gebied aan Arabisch gebied grenst. We bidden ook voor strategieën, voor oplossingen voor de toekomst, voor op lange termijn. En dan is er ook de enorme angst die over het volk van Israël gekomen is. De straten blijven leger dan ooit. De meeste mensen blijven thuis. Laten we bidden dat veel mensen zullen opstaan en u zullen aanroepen, Heere God, de God van Israël. En laten we nu een moment bidden dat Israël zal leven, ondanks al deze verdrukkingen. Dit is ons vaak terugkerende gebedsonderwerp, de terugkeer van de verstrooide Joden naar huis, naar Israël, de Aliyah. En omdat het tot eer en glorie van onze God is, de God van Israël, bidden we zo vaak mogelijk voor dit onderwerp. In Jesaja 43, vers 5 tot 7 staat: vrees niet, want ik ben met u. Ik doe u nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden, geef. En tot het zuiden, houd niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die naar mijn naam genoemd is en die ik geschapen heb tot mijn eer, die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb. In 2014 kwamen ongeveer 23.000 Joden naar Israël en in 2015 30.000. En we bidden ook dit jaar dat er steeds meer mensen zullen tot het bewustzijn zullen komen om terug te gaan naar hun beloofde land. Er zijn natuurlijk ook struikelblokken waar we voor kunnen bidden. Eén daarvan is de economische situatie in Israël. Vooral de beschikbaarheid van banen en de kosten van de huizen. Maar we bidden dat dit de Aliyah niet in de weg zal staan. En Heere God, we willen u ook danken voor de openheid en de vriendschap die het hoofd van de Joodse agentschap, Nathan Sharansky, heeft voor de christenen. We willen bidden dat u dat tot uw eer gaat gebruiken. En we bidden dat het hele Joodse agentschap zal worden doordrongen van zijn houding, zodat Israël wereldwijd zal zien

One for Israel. Eén voor Israël is een internetbediening. Een website voor Israël waar mensen kunnen ontdekken wie Yeshua is. En dan vooral aan de hand van allerlei filmpjes met getuigenissen van Joden die tot geloof zijn gekomen. In hun nieuwsbrief stond een verhaal en een verzoek tot gebed voor een jonge gelovige, Izzy. Hij had gebeld naar de mensen die het pastoraat deden. Hij vertelde dat hij het ouderlijk huis had verlaten en tijdelijk woonde in een hostel, omdat hij tot geloof in Yeshua was gekomen en zijn ouders daar heel slecht op hadden gereageerd. Zijn vader die had het wel eens over Yeshua, maar dat is de scheldnaam voor Yeshua. En dan zei zijn vader, Yeshua is de christelijke verrader en tovenaar. Maar op de dagen van het Loofhuttenfeest zat ik te kijken naar video's op het internet. En ik realiseerde me opeens, zijn naam is Yeshua. En toen ik ging zoeken op de naam Messias Yeshua, toen vond ik de website van One for Israel. En Izzy vertelt over alle getuigenissen die hij toen zag, de studies die hij heeft gevolgd en hoe hij op deze manier tot geloof in Yeshua is gekomen. Maar ja, toen begonnen eigenlijk de problemen. Zijn ouders wilden er niks van weten en gingen naar de rabbies. En ook op school begon hij te vertellen over Yeshua aan zijn vrienden, aan andere leerlingen en aan de leraren zelfs. Maar die begonnen allemaal grappen over hem te maken. En hij wist niet hoe hij daar antwoord op moest geven en belde daarom met de mensen, de helpers van de website van One for Israel. Hij zei, ik heb nog nooit een andere gelovigen in Yeshua ontmoet. Maar ik ben nog steeds ervan overtuigd dat Yeshua de waarheid is. Zullen we een moment voor hem bidden en in gedachten onze handen uitstrekken naar Izzy en hem zegenen? God schiep Israël om een natie te zijn die op geen enkele andere natie lijkt. Een volk dat apart is gezet. Geroepen om een heilige natie voor hem te zijn. Een volk van priesters door wie hij zijn zegeningen schenkt aan de wereld. En ook heel belangrijk, door wie hij de houding van de wereld naar hemzelf test. Maar door de hele geschiedenis heen zie je dat Israël zich ook tegen deze roeping heeft verzet. Maar dat heeft God toch niet weerhouden om zijn volk af te scheiden. En vandaag de dag zien we ook dat de westerse volken steeds meer afstand nemen om naast Israël te staan. En toch kan je aan de andere kant ook de hand van de Heer erin zien, die zijn volk opnieuw apart zet voor zijn doel. In Deuteronomium 7, vers 7 staat: Het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat hij u lief kreeg en uitkoos. U was het kleinste van allemaal. Ja, Israël was niet anders of beter dan andere landen, maar omdat God hen uitkoos. Daarom is Israël bijzonder. En dat geldt trouwens ook voor u en mij. Yeshua heeft ons uitgekozen en daarom mogen we er ook bij horen. Mogen we ons één weten met het Joodse volk. En we willen een moment Israël zegenen voor deze specifieke roeping. En we willen bidden: Heer, red uw volk en maak dat ze in uw wegen gaan wandelen. En laat Israël met Psalm 91 vers 2 zeggen dat u hun toevlucht en hun burcht bent. Hun God op wie ze kunnen vertrouwen. En dan zijn we nu alweer gekomen aan het eind van dit gebedshalfuur. Zometeen draai ik nog een nummer van Barbra Streisand, Avinu Malkeinu. Het gebedsuur wordt nog herhaald op donderdagavond om 8 uur, woensdagnacht om 2 uur, zaterdagochtend om 9 uur. En ik wens je nog een heel fijne week toe en een shalom van de Allerhoogste. En tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Avinu lefanecha, Avinu.

will go up to your holy mountain. I will arise and awaken the dawn. My heart is steadfast and my face is turned towards Zion. I will go up and worship the Lord. I will give thanks, Lord, I will give thanks among the people, among the people, among the nations. I sing your praise. Thy loving kindness is great to the heavens, Lord our God. I will sing praise. O Lord God of Israel, who is like forever.